हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है सब लोगों के लिए। श्री कृष्णा ये भगवद गीता उनके परम प्रिय बंधु अर्जुन को बोले, जैसे कि सब मायाबद्ध जीव मतलब हम और सभी असंख्य जीवों जो इस मायिक जगत में फंस गए हैं, तो हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्णा उनकी मधुर दिव्य वाणी पहले अर्जुन को बोले, जैसे कि हम भी अभी पंच सहस्र वर्ष के बाद अभी तक हम श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से फायदा मिल सकते हैं। तो इस गीता में ज्ञान है, कभी कुरुक्षेत्र का युद्ध के पहले टाइम पास करने के लिए भगवद गीता बोलना नहीं थी, बहुत गंभीर वस्तु थी कि अर्जुन जो बहुत विख्यात प्रसिद्ध युद्ध थे, तो युद्ध करने के पहले बहुत शंका के कि लड़ाई करना अच्छा है कि नहीं, उसमें बहुत बड़े पाप होगा, उचित नहीं है, और इसलिए अर्जुन राजी नहीं थे लड़ाई करना। तो इसी अवस्था में श्री कृष्णा अर्जुन को सभी आध्यात्मिक ज्ञान का सार बोले, और ये इस भगवद गीता है। और इस भगवद गीता में भगवद गीता का मतलब सभी आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में सारमर्म, और गीता का सारमर्म यही श्लोक में है कि मंदना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि मे। सभी आध्यात्मिक ज्ञान का सार क्या है? भगवान की ज्योति में लीन हो जाना नहीं, बड़ा तपस्वी बनना नहीं, बड़ा ज्ञानी पंडित होना नहीं। ये श्री कृष्णा कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो और भगवत भक्त मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त हो। तो भक्ति सब आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। तो ये बात समझना सरल नहीं है, सरल है किंतु जिनका मन सरल नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही सरल बात समझना कठिन है, क्योंकि जो अति बुद्धिमान सोचते हैं कि केवल मेरी बुद्धि से मैं सब कुछ जो अध्यात्म के बारे में सब कुछ समझ लूंगा, किंतु वो संभव नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता यही है कि परम सत्य श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सर्वोपरि है, और वो ब्रह्म ज्योति जिसमें अनेक सन्यासी और योगी हम प्रयास करते हैं उसमें लीन हो जाए। तो वो ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति मात्र, तो वो ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से निकलते हैं, नहीं है कि श्री कृष्ण ज्योति से आते हैं। तो श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि, और उनके गुण असंख्य है और वे अपर्याप्त है। बहुत लोग यही भूल धारणा करते हैं, सोचते हैं कि भगवान मतलब श्री कृष्ण का रूप है, तो इसलिए श्री कृष्ण परम सत्य नहीं है, क्योंकि रूप का मतलब सीमित है, उसको मापना है। जैसे कि आपका रूप है तो लंबाई चौड़ाई वो सब हम माप कर सकते, ठेला के पास जाके और ठेला माप लेते तो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो रूप सीमित है, कोई भी रूप सीमित है। किंतु श्री कृष्ण का रूप जैसे हमारे रूप नहीं है, श्री कृष्ण का रूप सच्चिदानंद विग्रह है, और श्री कृष्ण का शरीर के अंदर में सभी ब्रह्मांड है। तो कैसे है, श्री कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे एक साधारण मनुष्य मानव समाज में आते जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, और जैसे एक साधारण मनुष्य वासुदेव और देवकी के पुत्र होते हैं, तो श्री कृष्ण जगत के अंदर में है, किंतु पूरा जगत श्री कृष्ण के अंदर में भी है। जैसे कि एक बार श्री कृष्ण की बाल लीला में एक बार बलराम श्री कृष्ण के बड़ा भाई, तो कैसे संभव है कि भगवान का बड़ा भाई, तो ये सब लीला वैचित्र है। श्री कृष्ण की लीला में सब जो असंभव है, सब विरोध जो है, सब समाधान है श्री कृष्ण की लीला में, इनकी दिव्य प्रकृति लीला शक्ति के द्वारा। तो एक बार बलराम यशोदा माता को बोले कि तो कृष्ण आपका लड़का अपने छोटे पर तो आज क्या किया, तो माती खा लिया, तो ऐसे कहते क्यों। तो माँ यशोदा कृष्ण से पूछी क्या किसलिए माती खाते हैं, तो कृष्ण बोले कि माती नहीं खाए, तो आज खेले में हम सब दोस्त में कुछ जागृत, तो इसलिए बलराम ऐसे बोलते माती नहीं कर। तो फिर भी माँ यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास नहीं की, तो कृष्ण को बोली तो मुंह खोलो मैं देखूंगा वो में क्या नाती है कि नहीं। तो श्री कृष्ण का मुख में माँ यशोदा क्या देखी, कितना माती है, पूरा ब्रह्मांड की माती है, विश्व रूप दर्शन। माँ यशोदा श्री कृष्ण का मुंह में देखी कि केवल ये ब्रज भूमि की छोटी सी माती है, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड, सब ब्रह्मा शिव इंद्र सब देवगण और नरक और सभी लोक नक्षत्र तारा, ये माँ यशोदा अवाक वो ठीक है और माती मत खाओ ऐसे। तो कैसे संभव, श्री कृष्ण का एक रूप नारायण रूप महाविष्णु, उनके आश्वास और निश्वास के साथ वो सब भौतिक ब्रह्मांड उनके लोम कूप से निकाल जाते हैं। तो श्री कृष्ण का रूप से वो नारायण महाविष्णु रूप प्रकट है और वो नारायण रूप से सभी ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति से एक छोटे सा जैसे मानव रूप धारण करके, धारण नहीं है मतलब वो श्री कृष्ण का स्वयं रूप है, तो वो ही रूप में ये छोटा ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो हमारे परिप्रेक्ष्य से ये ब्रह्मांड विशाल है किंतु भगवान के अंकों में वो जैसे एक राय का दाना है। तो यही भगवान, तो एक भूल धारणा है बहुत प्रचलित कि भगवान का रूप है किंतु वो रूप सर्वोपरि नहीं है, वो रूप ज्योति से आते हैं। तो जो इस प्रकार सोचते हैं तो वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति का मतलब यही विश्वास का मतलब नहीं, भक्ति का मूल है यही विश्वास कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। भक्ति नहीं है एक सोपन जिससे हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं। तथा कथित ज्ञान ऐसे बोलते हैं कि ठीक है भक्ति करो, भक्ति अच्छा है तो मूर्ख लोगों के लिए और महिलाओं के लिए और अशिक्षित लोगों के लिए ठीक है अच्छा है, आप भजन कीर्तन करो और बाद में अगली जन्म में तुम पंडित हो सके और फिर तुम साक्षात्कार मिलेगा कि सब भगवान है। लेकिन वो शास्त्र में कहीं जाएगा में नहीं, यही वचन है कि सब भगवान है। ये खाली कोई मूर्ख संन्यासियों की गलत फहमी में है। तो शास्त्र की उक्ति है कि सर्वोपरि एक श्री कृष्ण मतलब परत राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मेरे समान और मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है। ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा हम, वो ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से आते हैं, नहीं है कि श्री कृष्ण ज्योति से आते हैं। तो भक्ति करने में ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति करने से और ऊपर का रास्ता नहीं है, तो ये श्रेष्ठ पंथा है। और भक्ति से आध्यात्मिक जीवन का चरम फल प्राप्त होते है और भक्ति के अलावा ये आध्यात्मिक जीवन का चरम फल प्राप्त करना का प्रश्न नहीं है। तो ज्ञान से हम ज्ञानी हो सकते हैं और काम और योग से हम कर्म या योगी हो सकते हैं, किंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भव मद भक्त, यही सभी आध्यात्मिक ज्ञान का श्रेष्ठ उपदेश, भक्त होना चाहिए। तो ये सब समझना सरल है किंतु जिनके मन में सब खच्चरा है तो ये सब नहीं समझते और बहुत बकवास बोलते हैं। तो यही समझना चाहिए, भक्ति एक ही वास्तविक आध्यात्मिक रास्ता है और सब दूसरे रास्ते जो है काम ज्ञान योग इत्यादि, वो एक्चुअली क्या है, वो मूर्ख लोगों के लिए जो भक्ति के लिए अधिकृत नहीं है, जो श्री कृष्ण को द्वेष करते हैं। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि न माम दुष्कृष्ण मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा माया पहित ज्ञान आसुरं भवमाश्रित। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते, जो मेरे चरण में शरण नहीं लगते, सब दुष्कृति है। सारा दशा में दुष्कृति का मतलब बदमाश, तो सब मूढ़ा नराधम मतलब मानव समाज में सबसे नीचे। माया अपहृत ज्ञान, तो ज्ञानी है, पीएचडी एमएससी है, किंतु श्री कृष्ण के बारे में लेशमात्र ज्ञान भी नहीं है। और आसुरं भावम आश्रित, जो बिल्कुल नास्तिक है, तो ये सब लोग श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो भक्ति करते हैं किंतु हृदय में श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है, भक्ति करते हैं किंतु सोचते हैं कि कृष्ण जैसे व्यक्ति कभी नहीं था, और श्री कृष्ण एक बड़ा आदमी है किंतु भगवान नहीं है, श्री कृष्ण की पूजा करते किंतु कृष्ण को विश्वास नहीं है। तो इसलिए जैसे कि मन में ये सब भूल धारणा नहीं रहे, तो इसलिए शुद्ध भक्तों से ही भगवत गीता सुनना चाहिए, गीता और भगवत। अनेक गीता ज्ञान यज्ञ होते हैं और भगवत सप्त होते हैं, जिसमें भक्तों शुद्ध भक्त नहीं है और श्रोतागण भी शुद्ध भक्ति का रास्ता में नहीं है, तो इसलिए ऐसे गीता और भगवत का व्यथा में किसी का उद्धार नहीं हो सकता, तो केवल दिखाना है हम भक्ति करते हैं, किंतु वास्तविक भक्ति का मतलब शरणागति अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वार्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वेवरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति मतलब भगवान के चरण में पूरा शरणन, और वो पूरी भक्ति के छह लक्षण है। पहला है अनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना कि मैं केवल ऐसे कार्य करूंगा जिससे भक्ति की उत्पत्ति और भक्ति में प्रगति होगी। और प्रातिकूल्यस्य वर्जन, जो भक्ति में प्रतिकूल है तो वैसे कार्य वर्जन कर, तो यही भक्ति में संकल्प है। तो अनुकूल क्या है? अनुकूल है भगवान, विशेषकर भगवान का नाम लेना, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, तो ये सब भक्ति अंग है, ये सब करना चाहिए। और बहुत कुछ है जो करना नहीं चाहिए, जो भक्ति में बद्ध है, जैसे कि कृष्ण का अप्रसाद, जो सभी खाना जो कृष्ण को अर्पित नहीं है वो खाना भक्ति में बद्ध है। यदि हम बाजार से कोई चीज खरीद के कहते हैं आइसक्रीम पान गुटखा रोटी और कोई भी खाना यदि हम कहते हैं किंतु वो यदि कृष्ण प्रसाद नहीं है तो ऐसे केवल खाने में भक्ति में बाध्य होगा तो पूरी भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए भक्तों संकल्प करते हैं कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो ऐसे ही पूर्व काल में वैसे अनेक लोग वैसे थे किंतु आज सब फरसान चाट आइसक्रीम पेप्सी कोक इत्यादि केवल जीवा की लालसा के लिए करते हैं। तो ये सब भक्ति में बाध्य है। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वाचनम रक्षिष्यति विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए कि अवश्य ही मेरे यदि पूरा शरण श्री कृष्ण के चरण में लेते हैं तो जरूर श्री कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। तो ये विश्वास होना चाहिए। और गोपतृत्व वर्णन तथा भक्ति का मतलब श्री कृष्ण की सेवा में एकाग्र होना नहीं है कि हम श्री कृष्ण की आरती करते हैं और गणेश भी है और माता जी भी है और एक नया भगवान भी है और ऐसे तो वी वर्शिप ऑल द गॉड्स। नहीं, गीता में ही श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरे शरण में और सभी प्रकार के दूसरे धर्म छोड़ दो। और गीता में भी श्री कृष्ण अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पवेदसां, जो देवी देवियां की उपासना करते हैं सब अल्पमेधस, इसका मतलब मूर्ख बुद्धि कम है, क्योंकि सब कुछ जो हम देवियों से मांगते हैं सब अंधवत् मतलब अस्थाई है। हम देवियों से प्रार्थना करते हैं तो धनम दे, वो पहला मांग हमको पैसा दो, और स्वास्थ्य के लिए इत्यादि, किंतु धन के लिए हम मांगते हैं। किंतु सोचे हम इस जन्म लेते हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं और बीच में सोचते मैं करोड़पति हूं, करोड़पति कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति, कोई नहीं। हम सोचते हैं मैं करोड़पति या 10 लाखपति या 10 करोड़पति, नहीं, हम पति नहीं है, पति है श्री कृष्णा, सब संपत्ति भगवान की है। और यदि हम बोलते हैं मैं करोड़पति हूं, नहीं, तुम चोर हो, सब भगवान की है, सब संपत्ति भगवान की है। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किंतु स्वास्थ्य अच्छी होने के भी तो एक दिन आएगा जिसमें ये टकट करे का पतन होगा और वापस उठना नहीं होगा, मरण होगा, जड़ो सबके लिए मरण होगा। तो सब कुछ जो हम देवी हमसे मिल सकते हैं ये सब वर अस्थाई है। तो इसलिए श्री कृष्ण से सनातन वर मिलने के लिए भक्ति करना चाहिए। तो केवल श्री कृष्ण हमको मुक्ति और परम भक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए गुपचित वे वर्णन तथा समझना चाहिए कि अनेक देवी है, किंतु देव देवी गण भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनवंती दिव्याय स्तराय, तो सब शिव ब्रह्मा रुद्र मरुदगण इत्यादि सब श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों के लिए केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। गोपचित वे वर्णन तथा फिर वो आत्मनिक्षेपण आत्मसमर्पण यही भक्ति है। मन तन धन वचन सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए और कार्पण्य दंभिक नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा भक्त हूं, मैं सब सबसे श्रेष्ठ हूं, तो भक्तों का स्वभाव है तो नम्र होते, नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये कंपनी का सीईओ हूं, मैं मेरे बड़ा दंड है, क्योंकि जानते हैं कि सब कृष्ण सब कुछ श्री कृष्ण देते हैं और जब श्री कृष्ण की इच्छा हो तो सब कुछ लेते हैं, तो हमारे कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की दया है। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है, और भक्ति करने से हम इस जीवन में भी पूरा आनंदमय हो सकते हैं। और अगली जीवन में मतलब अगली जीवन नहीं होगा, भगवान की धाम वापस जाना है, वहां पर चिरकाल में श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना है। तो यही जीवन है, वास्तविक जीवन क्या है, भक्तिमय जीवन। केवल जैसे गाढ़ा दिन रात काम करना तो वो किस प्रकार का जीवन, वास्तविक जीवन का मतलब आनंदमय जीवन। तो आनंद कैसे प्राप्त होते हैं, तो सीएलओ का या मर्सिडीज का खरीदने से नहीं होते, और बड़ा बंगलो बनाने से नहीं होते, और क्रोपति बनने से नहीं होते। देखो वो कौन बनेगा क्रोपति, वो प्रोग्राम जो कौन चलते वो अमिताभ बच्चन, तो वो क्रोपति है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो रिटायर्ड हो गया तो वापस आया है और क्रॉ लाने के लिए, क्रॉ लाने के लिए। तो क्रोपति बन गए है फिर भी और क्रॉ चाहते हैं। तो अच्छा हो हम भी सब भक्त क्रोपति, क्योंकि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और कई दिन में क्रॉ नाम हो जाते हैं, तो ऐसे ही हम भगवान का नाम से क्रोपति है, क्रोपति नहीं है, क्रॉ नाम के सेवक है। पति होने से वो कृत्रिम पति होने से वास्तविक सेवक होना अच्छा है। तो यही आनंदमय जीवन है श्री कृष्ण की सेवा में। हम नहीं बोलते कि आप जो दंड कहते हैं तो सब कुछ छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, नहीं, आप जो भी व्यापार करते हैं या सर्विस या जो भी करते हैं तो वैसे करो, किंतु साथ साथ में भक्ति करना चाहिए। और यदि आप क्रोपति हो तो श्री कृष्ण का एक मंदिर बन जाओ, बना दो, और ऐसे ऐसे आपका संघर्ष जो है पैसा लाने के लिए उसका सफल होगा। और यदि केवल खुद के लिए पैसा लाते हैं फिर बड़ा बंगलो बनाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप केवल पैसा लाते किंतु भक्ति नहीं करते, तो आपका बड़ा बंगलो में तो अगली जीवन में आप वापस आ सकते, आप एक चुहा हो सकते वो बंगलो में। तो ऐसा होते है कर्म फल। तो एक जीवन में हम इतना बड़ा है और अगली जीवन में यदि हम भक्ति नहीं करते तो चुहा या कुत्ता ऐसे होते। तो ये फैक्ट, ये केवल मेरी कल्पना नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसलिए आपने परम कल्याण के लिए भक्ति करनी चाहिए और यही हमारे अनुरोध है कि आप सब श्रद्धालु व्यक्तियों में आप शांति में बैठ के ये सब थोड़ा कर्कश वाक्य सुनते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ केवल मेरा दम्भ बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं। तो हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं। मैं फर्स्ट चैत्य देश से आया हूँ और वहां पर जैसे भारत में ऐसी संस्कृति नहीं है। इस देश पूरा ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है क्योंकि इस देश में भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं और सब बड़े अवतार आते हैं। तो भारत की वास्तविक संस्कृति यही भक्ति है। तो हमारे अनुरोध है कि यही संस्कृति को मत चले। तो अभी शांति में रहते थे और ऐसे भक्ति करके जीवन का चरम फल प्राप्त किए थे। तो आज का जमाना अलग है किंतु इस दूषित कलिकाल में भी भक्ति का परम फल प्राप्त करना सरल है। विशेषकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया से इस दूषित कलयुग में भी हम भक्ति का श्रेष्ठ फल आसानी से मिल सकते हैं। केवल भगवान का सुंदर मधुर दिव्य नाम जप और कीर्तन करने से। तो भगवान का नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है, सब बोल सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे। तो हमारे अनुरोध है आप बोले, आप जप करो कीर्तन करो और मंदिर आओ। मतलब यहाँ पर मंदिर है किंतु ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए आप जरसा बीच में राधा मदन मोहन इस्कॉन मंदिर आइए। जैसे कि ये सब भक्ति रहस्य में आप और श्रवण कर पाएंगे और ऐसे यही हमारे अनुरोध है कि आप भक्ति करो। आचार्य अनुमोदित पंथ में ये भक्ति योग पालन कीजिए और ऐसे आपका जीवन धन्य होगा और आप जीवन की परम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। तो यही उपदेश है, कृष्ण भक्ति करो और सुखी रहो। विशेषकर कृष्ण भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कीर्तन करना, और कीर्तन का मतलब कृष्ण नाम हरि नाम। और कृष्ण नाम अनेक प्रकार से बोलना है, भगवान के अनेक नाम है किंतु सबसे महत्वपूर्ण ये महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। तो अभी हम और कुछ समय के लिए हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करेंगे।